سورة نساء پنځم پارا آیات نمبر اوو یا 77 نمبر آیت ته د سورة نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیة الله او اشد خشیة وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سوره النساء کې هغه احکام او امور ذکر کړي چې پاغه سرا اصلاح راتلا د معاشره او د خلکو ترمنځ. سورت درې حصے اوله حصہ کې او پنځو سیاتونو پای کې شپاله احکام مفصل بیان شو او پاغه اوله حصہ کې درې ټالو ته زواجرو مؤمنانو منافقینو اهلی کتابو ته دویم ایسا شروع آدات پنزو سمایاتنا یو سل پنزه دیر شمایاتا پوری او پدی حصہ کے اتا احکام ذکر گئی بین الرعی والرعیت ومین دا بادشاہ و دا خلقو ترمینزا چه خلقو لاس پکارو او بادشاہانو امیرانو مشرانو لاس پکارو یو داو چه دا خلقو حقون با پورا کئی زکه دا هغه سره د خلکو حقونه دي کاغه د کور مشري کده محله مشري کده مل د علاقي وي خدا غنا وا كلكم راين وكلكم مسؤول عن رعيته دا غنا بت پوس کیږي. بیا دویم حکم دا او چې د الله او د پیغمبر د حکمونو تابعدار شي او پاغه دریم حکم تنویر او روشنايي وا چه دا سبا تیار شئی دا اللہ دا پیغمبر پا منلو که آغا اسباب دا جہاد بم تیار ساتئی. او درم حکم داو چه دا اللہ دا دن دا پارا دا کافر سرو جنگے گئی یا با شہادت نصیب شی او یا با فتح نصیب شی. پاغے بیان روان و شورو ترغیب قتال تور کے جو جنگے گئی او د دنیا د دې لک وخت لپاره تاسو اخرت پر خوده دي جاد او د دین کارم پر خوده دي نو ترغیب اخرت تورکه جوال اخرته خیر لمن اتقا اخر غره دي د دې مالونو دولتونو نه اخر غره دي نو داغه بیان کوي اوس زجر مور کوي. الم تر الی الذین قیل لهم آیا تن ګوره هغه کسانو تا چې ویلی شو هغه تا کفو ایدیکم بن کیلا سن خپل د فساد نه لا سن د فساد نه اونیسی ا غلط خلقو سره ملګرتیا مکوي واقیم الصلاۃ واتو الزکات پابندیو کئی دا منزو را عشقی منزل را واتو زکاة اوور کئی زکاة عبادت بدنی و عبادت مالیو کئی. فلما کتب علیهم القتالو نو هر کلا هر کلا چه مقرر کریشو فرض کریشو پدی خلقو بانی القتالو جنگ دا کافر سرا نو ازا فریق ناگاہان یو ڈلا منهم ددینا ندی کافرونا یخشون الناسا یریگی د خلقونا ناگان یو ڈل ددینا یریگی د خلقونا ناس نمورات کافر یریگی دی د کافرونا دا سیرکی که خشیت اللہ پشانت د یری دا اللہ سنگا چه دا اللہ نیریگی نو دارنگی دا کافرونم یریگی اوسم باز نام و نیاد مسلمانان دا مغربی ملکونو دا قوتون ندا سی یریگی لکه سنگ چه دا اللہ نیرکی او اشد دا خشیا بلکه سخت پا یرکی دا کافرونا او لترقی او پا ماند بل او اشد دا خشیا بلکه سخت پا یرکی دا کافرونا یرا شیطانم کلیوا لکه صورت حشر دیالسم آیات کی براشی اغموی انی اخاف اللہ رب العالمین زیاریگم دا لانا چه رب دا مخلوقاتو دی دارنگی یرا شیطان بیمانا کلیوا دا لانا صورت انفال کی مراجی نفس پا یرا بانکان نکی گی ویلک افلانه دیر خدا ترس دی دا اللہ ندیر یریگی او وشد خشا بلکه سخ پیرکی دا اللہ نا وقالو وائده ربنا ای زمانگ ربا لما کتبتا علینا القتالا یر چکی نو دا اللہ نو کا مخلوق نم یر پکار دا پا اسبابو کی و بغیر دا اسبابو ظاهریو نا یرا اغا دا مخلوق نا نو پکار چه اسباب نشتا نو یرا با دا اللہ نا که دا الوحیت و ظاهری اسباب دی سپید اسلاح دا نو دا غین یرا خوشتا ظاهری انبیاء علیه مسلم دا غین اخپلم یرا کلوا حضرت موسیٰ علیه سلام چه دا آغا امسا نمار جور شو نو آغا تی پیر شو اللہوی اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف ما یریگا یرا دا ظاہری اسبابو نا انبیاء علیہ السلام ام کلیوا او بغیر دا ظاہری اسبابو نا یرا دا علویت ابا دا مخلوق ننکے ابا دا چانکے ابا دا اللہ نکے وقالوا وائذي ربنا ازمن ربا لما كتبت علينا القتال ولمقرر كتاب من باندې جنگ الله په موږ دي جنگ ولمقرر لولا اخرتنا الى اجل قريب ولنرسكو تا موږ لرا هغه نيټه نيزيتا الله لقبدي رستوکړي وې نيټه تا قلوا يا پیغمبرات دیتا متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا دا درې سيزونه بیان کړو چې د دنیا منګلګ رستو کا دنیا تا د دنیا د پارا په دنیا کې د ژوند ډېرولو د پارا په دنیا کې د نور وخت ته راول د پاره لغوند منګلستو کا نوز دادری وجه بیان یو الله و متاع الدنيا قليل دن سکد دنیا د لگا دې دنیا دا رسو کې د لغاله جهاد پرې دې د دین کار پرې دې نو سکد دنیا خو ډېر لگا دا لکه سورته آل عمران وګوره تاسو اخر د آل عمران ال دیویلو قل متاع الدنيا قليل سورتي آل عمران يوصل او نوینم برایاتو ګوره متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب سقد دنیا د لگا بیا زیداغه دی جهنم دو تمو قل متاع الدنيا قليل سقد دنیا دا لگا دا دنیا د الله سره د دې حیثیت نشتا د دې قدر نشتا نبی عليه صلوات و سلام الله عليه ما تا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام کو د دنیا ما سرا قدر د ماشی د وزروم نه وي ما با کافر دا یو ګډو بونه وې سکلې خو ما سره د دنیا قدر نشتا نبی علیہ الصلات والسلام تعالی او اې د الله پیغمبره کته غواړي نو زو استاد پارا دا غرد او حد د سرو زړو کوما او ډبل کومې نبی علیہ الصلات والسلام یا الله زدان عالم ته سواله هغه وی زدا عالم چې یو رزمې په لوګي یو رزمې په مړی لوګ بهم پکمو رزم پاره بزتا ته عاجزی او فریاد کوم جړاب کوما او چې پکمو رز باندې زموړې ما نو زبستا شکریا ادا کوما پایو رز نه هر افیو رز لوګانو د دنیا قدر کدا الله سره وی پیغمبر ته خو الله وی چې دنیا در کوم هغه دنیا مرا کوا قل متا من اولی د دنیا چې چاله ملاو شوی دا نو داغنه اکثر دین ته لري دنیا چې چاله ملاو شوی دا داغنه اکثر غیرت دلري الا ماشاءالله سلوغون دی خلکی چې د دنیا سره سره باغ په دین باندې کلګي او غیرت بمی قل متا دنیا قلیل واسک د دنیا دا لگا سوره چې قران زم بیان کړی دی نزیاتی بد د مال بیان کړی دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زینت دا جند دنیا دی الله او مال اولاد والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا قالوا ان اموالكم واولادكم فتنه مالون اولاد تاسو فتنه را کله به د زویلی ونی شي کله به د مال خپل مال لیونی شي د خپل مال پوره به دنیا نه لار شي د خپل اولاد نو مال اولاد چې په بی دیني باندې نو هغه تباہی ده هم مال او دنیا ها مال شو اولاد شو چې دین سره یې ابو طلحه الله ډیر مال ورکړیو خداغا غ مال پسی ځای لګی دا حاضرنګ صحابو الله ډیر مال نو ورکړیو بازو خاغې مالونه پسی ځای لګوري نن زمنګ مال پسی ځای نه لګی په پیځای لګی وایا متا او دنیا قلیل سکه دنیا دا لګا والاخرتو خیر لمن اتقا او ترغیب آخرت دا آخرت غراو بہتر دے دا پار دا چا اتقا جزان بچکی دا گنانا زان بچکی دا منی دا دنیانا زان بچکی دا شرکنا اتقا من الشرک ان اے لمن اتقا من حب الدنیا زان بچکی دا منی دا دنیانا چا چی دا زان دا دنیا دا منی نا اسا تا دنیا غختل سمن نو دنیا کتل سمن نو خو دنیا سره مینه نه ساتي کمو خلکو چې دنیا سره مینه ساتل نو هغه تبا شوی دی قران مو وی ول اخرت خیر لمن اتقا د مینه سي هغه اخرت دی چې هغه د همیشه خیر و ابقا بل ذکر راځي ول اخرت خیر و ابقا آخرت غره دی و ابقا او همیشه دی دلته وی خیر والآخرت خیر لمن اتقا حدارنگی وللآخرت خیر لک من الاولا آخرت غره دی استاد پارا دو دنیا نا نو پر طول زینو کی صغر اسم تبذیل لولی والآخرت خیر و ابقا والآخرت خیر لمن اتقا والآخرت خیر لک من الاولا کروی ها دا دیرو زینو کې د آخرت والباقیات الصالحات خیر عند ربکا او نیک عملنا دام غردی زکتا دا آخرت دا پار دی نو آخرت غردی بار بار قران مونږ ته وی اخر غره دی اخر غره دی مونږ نو دنیا غره ده د دنیا نعمتونه په فنا ولار شي لکه سوره النحل شپږ نوی نمبر آیات کې براشي ما عندكم ينفض وما عند الله باق چې کوم نعمتونه تاسو لري دا بخلاص ختم بشي الله دې دنیا ځکه دنیا ختمې دولو والا سيز دي نو د دنیا نعمتونم د ختمې دولو والا سيزونه دي ما عندكم ينفض وما عند الله باق او هغه چې د الله سره کوم نعمتونه دي هغه د همیشا زکو الاخرت خیر و ابقا اخرت غرا او بقا والده نو الله مو غرا او بقا والده نعمتونه مو غرا او بقا والده مونږه نه دنیا غرا والاخرت خیر لمن اتقا د دې دنیا مثال خدا سے دی لکه پشان دی او مسافر نبی علیہ السلام عبد الله ابن عمر ثنی ویلی ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او ابن عمر دنیا کې داسې وخت روا گویا کې ته یو مسافر سنگ چې مسافر په یوځه کې وخت یې وځو خو ته اسم سبا روان مش په میرا یا تیری دن کې دلاره په گاڑی کې نه صرف لین کوچ کې موټر کې خلق لګیا دے کارونو کې او ته پلاړه تیریږي نفس نظر دې په لګي دې دنیا مثال دا غته نظر لګوونکی دی ها عمل دنیا کا عمل کوا د دنیا د فردا شه ک انک تموتو ها گویا کې چې تبا د تمر کېږي سبا او د اخرت د پاره د دنیا د فردا شه عمل کوا نو اخرت غره دی واپ قومي شری دلتمو یوال اخرتو خیر لمن اتقا سورته قصص وګورئ تاسو شپه ته مایا د سورته قصص سوره قصص شلما پارا شلما سی پارا شپه ته مایا ده وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها آج در کولیشی تاوستا سشینو په دنیا کې چې تاوستا کم شی ملاو شو نو دا سکد جند دنیا دا دا خود دنیا سکر دا خود دنیا خائص دے وزینتها او د دنیا خائص دے مال لے گاڑے رے بنگل دا اولاد جیدا دے خیخی بنگلی دی خخ وزارتو ندی خخ حکومتو ندی دادل ملاو شو اللہوی مطاع الحیات دنیا وزینتو حادا دنیا خائص دے صرف خائص دے وما عند اللہ خیر و ابقا او غنیمتو نا چدا اللہ سر دیم پاخرت کې خیرون دادی غورا و ابقا او همیشا دلان نعمتونو غورا او همیشه دی او د دنیا نعمتونو د فنا او د زوال ولدی سوره شورا شپږ دیر شمایات وګوري التم ذکر کوي شورا شپږ دیر شمایات وګوري پنځوشتمه پارا د سوره شورا فما اوتیتم من شیئن فمطاع الحیات الدنیا آج در کولی جی تاوستا سشینو دا سکا دو جند دنیا دا دا معمولی فیدا دو جند دنیا دا وما عند اللہ خیر و ابقا او آج دا اللہ سرا کم نیمتو ندینو اغد خیر و غرا دا اللہ نیمتو ندیر و غرا دین و ابقا او همیشه دی د چا د پاره للذین امنوا وعلى ربهم يتوکلون دا خلکو چې ایمان لري په ما باندې باور وسلري په ما باندې الله وی چې کوم خلک په ما باندې یقین کوي په ما باور وسلري نو دا غې د پاره ما داسې نعمتونه تیار کړی لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر د انسان پلکه غتیر شویم ندی الله وې داسې نعمتونه ما غله تیار کړی دي الله قسمه قسم نعمتونه تیار کړی دي او کا چې منګه فاغا دا غنیمتونه په اړه تیارې وکړو مونږ د دنیا په سيزونو کې مسروان یو او اخرت مونږ پرې خو دې بس مال دې او دولت دې او په دې په سروان یو نشپو ګورو نرز ګورو اصل نعمتونه قران هغه د اخرت نعمتونو ته ویلي اصل جون هغه د اخرت جون دې او دنیا جون سره جون دې وي دلته وګورئ آیات نمبر 46 سورته کاف شپک سرویق سمایاتو گوری المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا خواهش دے دا جند دنیا دا نفس خواهش دے بچو لگوری مال لگوری آلے رارے پلا سنو ماننے والباقیات الصالحات خیر گورا چکلا دا آخر مسئلہ رازی دا آخر دا پارا دا نمتون بیان رازی دا اخر د زندګۍ بیان راځي نو چې غد اسمه تفصیل ذکر کړي والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا باقی نیک عملونه وردی په نزد رب ستاسو باندې وخیر عملا او ډیر وردی د امید امید لره ګور دلته کې دوزله خیر راغې باقی نیک عملونا وردی او وخیر عملا وردی او دو امید دی بار بار وی دا غیر پارا تیاره او کسریا تلالی نو دا آغا سیزونو دا پارا تیاره که پا آغا سیزونو که دخلو ور کرده چه آغا دا نفانی دی آغا بلتا او حدیث که راجی نبی علیه صلاة و سلام وی دنیا آغا دا چه او دا خورا مال هغه دې چې او دې خول فاکلتا فافنیتا نو فنادیک دنیا مال هغه دې چې مخه دې ځانه صدقه او ګرځاو او هغه دې چې خیرات دې کو په خپل اولاد او لگاو او دا غي نرستو چې نه ځان مخ کې لګي نه په ځان لګي نه په اولاد لګي نو ته د بل د پاره یو خزانچی یا د بل د پاره چوکیدارې د بل د پاره خزانه جمع کې مالغه د جزانه مخ کې وړيګ دا رنګ وګورئ تاسو سورته حدید سوره حدید شلم آیات وګورئ انم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینه وتفاخر بینکم وتکاسر فی الاموال والاولاد کمسل غیث اعجب الکفار نباته پوش یقینا جند دنیا ټوکی او بسری او خایس او نمائش دے پیوبل الک زما دور خستا او خدا دا ای زما دې خپل کارې زما دې خپل پروگرام دے پیوبل باندې فخر دے او تذکری دی پیوبل باندې معلوم دی زیاتواله د مال او د اولاد دینو قران وې وفی الداد دنیا حالت دی سم یهیجو فتراہو مصفر را سم یکونو حتواما وفی الاخرت عذاب شدید دنیا کی ریپیو بالفخرو کو زان دی غٹو گانا یو ظل بستا استا مالونا زرہ زرش دنیا کے او دی پوجبا تال آخر کلو عذاب سخ ملاوشی ابیا و مل حیات الدنیا الا المتاع الغرور او نه دې ژوند دنیا مگر سکه دوکیدا د سړې دوکا کوي ګوره ها مله مال له دولت ته په قران درسونو کې سری هغه غر دکان او چوا پاپار او چوا طالب سکے ځان مال ګټا نه نه دې قران کې خیر دې غرواله دې دا د اخر د پاره تیارې دي او د اخر ژوندۍ ډېره غوړه ده دنیا غوړه نه ده د اخر ژوندۍ غوړه ده ول اخرتو خیر لمن اتقا اخرت غوړه ده د پاره دا غچا کې یو سره د اخر د نعمتونو خیال ساتي اب شر غلط کارونه کی اب نسوت کوي نبا حرام خوري نبا غلط کارونه کوي نبا زنا کوي نبا شراب نسکی نبا غلط کارو نکی فاخر منو منگ نکنا والآخرتو خیر لمن اتقا آخرتو غرد دفار دا غچا اتقا تزان بچک دو دنیا دی منینا حکور نبی علیہ السلام دی دنیا مثال د یو چیلې سره ور کړې او هغه چیلې چې مردار شي بیا اوپر سیږي نو دا به څوک په قیمت واري به یو درهم دوه به واري مګر حدیث تر شوی صحابه دا به څوک والي اې د الله پیغمبر یو خو چیلې دا بل د مردارا او بل پرسې د زړه زړه شوی دا څوک اسم نالی نبی علیہ السلام د دې چیلې بسلق قدر وی خود دنیا قدر د الله په دربار کې الله سره نشتا دوم نه ها مثال نو احادیث ګورا قران ګورا مونږه نه اخر غوړه ده او د دنیا غوړه ده ول اخرتو خیر لمن تقاهون غټل مننه نی خو غټا خو خرا اوس کا خو په دین لګوا ولا تظلمون فتيلا او جاتبون کلیجی پتا سو پاندازه د تار د کجوري ګور یو فتیل له یو کتمیر دی او بل نقیر دی او دا کجوره زکه یاد کړه چې عربو کې کجوره زیاته وا نو عرب پاغي خپویدل کتمیر هغه دوی چې د کجوري د اډو کې د پاسا چې کم نره پلچ دی سپین نره چلکا هغه ته سوې کتمیر وې سورته فاتل 13 نمبر آیات کې داغه بیان کړي والذین لا والذین تدعون من دونه لا یملکون من قتمیر آکه سان چې تاسو ته را مدد شوای به زمانہ الله وې هغه مالکان دې پاندازې د پلچ د کجوري دا ډوکی دغه زموال لري او دا یې نه را رسیدو کوي دلته وی فتیل آغا کجوری د اډو کی کی معمولی آغا چاو دے رے پاغ چاو دی کی چه کم نرے گن دی بات ای دا آغا تا فتیل وی دورا پچا با لاوز ظلم نکو ما او دنیا کی خطش ظلم نری ظلم او زیادتے رے او حدیث کرا جی چه چا بان ظلم شو او آغا پاغ ظلم بان صبر کو نبی علیہ السلام قسم کړی دی چې هغه مظلوم په هغه ظلم د ظالم باندې صبر وکړه الله وی زب خامخاده د سکوما عزت سیوا کوما دلوز په دې باندې عزتونه سیوا کوما چې صبر دنه کیږي صبر کوو ظلم د باندې وشو اواز دنه کیږي نو صبر کوا عزت بل سیوا کیږي او دریم هغه نقیر دی نقیر د قجوری د اډو کې د پاسا هغه سوي نره داغ و تور شان هغه ته نقیر وي ولا تظلمون فتيلا استسلي اينما تكونوا يدرككم الموت ته د دین د پاره جنگ نه کې او دنیا د غوړه کړي الله وي دنیا څه شه ده هم متا د قليل له اخر غوړه ده او جنگيګه د کفارو مقابله کې اخر د پاره نعمتونه حاصل کا اوس بیا ترغیب ورکه جهاد تا کتالو یا بنگل جوړه کړي لوی لوی زونه جوړ کړي لس چتا شل چتا او پاره کې نو ام یو ځل بدل مرګ راځي اينما تکونو کمځه کې چې تاسو یودر کوم الموت راګر بکی تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کې تاسو پاغه بروجونو چونه گاچو کې الله وي تخوي کزبار لهرشم او په میدان د جنگ باندې د جهاد باندې جنگي غم د کافرو مقابله کې زبا مرشم مانو مال او گاډیو بنگلاو بچی پادشي الله وی چې کم مر استاد فارم مقرر دی په خپل بنگله کې په خپل کمره کې بدر نساو کی دي او د لازم مرګ راځي نو چې په بنگله کې د مرګ راځي نو چې د الله په دین د مرګ راشي پاغه دشتو کې د کفارو مقابله کې نو خنره اینما تکونو کمځه کې چې تاسو یدرکم الموت راګر بګی تاسو لره مرګ ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کې تاسو پاغه آبادو چونه گچو کې مشیدا د تشید نه ده مضبوط مضبوطی کېله وان تسبهم او کو ارسیږي دیتا حسنۃن خوشالی یقولوا وایذی هاذی من عند الله ذات الله ذ طرف نه دی ذات الله ذ طرف نه وان تصبهم سیئات او کچرته ورسیږي دیتا په دین کې ست تکلیف جهاد یو کو تکلیف ملاو شو د دین کار یو کو بیان یو کو څه تکلیف ملاو شنو یقولو وایده هاذه من عندك دا تکلیف من عندك استاد طرف نه دی وا پیغمبره کل من عند الله دا ټول د طرف د الله نه دی دا وره مخکې وې هاذه من عند الله چني کیوا او چې بدیوا نوې هاذه من عندك او چې ټولو ته نسبت کوي نو کل من عند الله کله وې د الله د طرف نه دی کله وې استاد د طرف نه دی کله وې کخدی او کبد دی نو ټول د الله د طرف نه دی وجدادا د خو نسبت با الله ته کې او د بدو نسبت با ځان ته کې چې په منګ باندې دا سور نعمتونه دی د خوشاله نو دا د الله د طرف نه دی الله را کړی زلزلی دی مصیبتونه دی عذابونه دی دا زمنګ په وجه دی زکه زمنګ اعمال د دی قابلی چې په منګ دا مصیبتونه راځي او بیا وک زلزلی دی او کرا حد دی او ک عذابونه دی دا د الله د طرف نه ذکر دی چې پیدا کړی الله دی پیدا کړی خو ارشه چا دی الله دی دا زلزلم د الله مخلوق دی دا وبو دا اورم د الله مخلوق دی پتبار د پیدایش صدا الله نسبت ځانته وکو یا طاقت الله در کړی د خو د بدر قما له اول القوم نسر دی قوم لا لایکادونا قریب ندی دی یفقهونا چ پوجی حدیثه په بیان باندې ما اصابک من حسنت فمن الله وما اصابک من سیئت فمن نفسک اغا چرسیگی تاتس خوشحالی نزاد اللہ دا طرف ندی وما اصابک من سیئت اغا چرسیگی تاتس تکلیف فمن نفسک نزاستاد نفس ندی یعنی داستاد غلط و اعمال و نتیجہ دا ترجمان القرآن کی ابو الکلام ازا ذکر کری ری فمن نفس کا داستا دناکار آمال و ریزل دے داستا دناکار آمال و درجہ دا ولی یو سڑے کار نکی نو ریزل دا غا فیل ہوئی کچا خکارو کو محنت او کو دا غیزل پا پٹا پی فس پوزیشن راشی کامیاب بھئی پا خوشحالی بانی بھئی نو دی وجینا که خم محنت دے او کو خم عمل لے او کو نو په خوشاله وي په مزو وي نعمتونه به الله درکوي او کنا دنیا کې د سستی وکړه بدعملی وکړه غلط کار دی وک نو عذاب به ته ملاويږي دا ستاسو د وجه نه تر دا مصیبتونه ملاويږي اوس هم یو سره خه مهنتو کې خ طالبګيري یا د سکول تعلیم خو کې هغه نړۍ لوی افسر جوړ شي ډاکټر جوړ شي انجنیر جوړ شي سیاستدان جوړ شي او دا خپل ملګری هغه مهنت نه کوي نو زړه هغه بیا ګرځي کناله صفا کوي او کله ټاټکی چلے او کله سکی او کله سکی ځکه هغه مهنت نه کوي دنیا کې که چا مهنتو کو دنه کو اعمال او لوی مقام بولا لال تور کی که چا مهنتو نو کو نو په جهنم یې زیده نو وارسلنا کلنا سی رسولا لګلم تعالی د پاره د خلقو استاد پیغمبر ها وکفا بالله شهید او کافی دی الله گواستا پا پیغمبر ایبانی مایو تیعر رسولا چاچه تابداری اکلد پیغمبر فقط توا اللہ تاکید تابداری اکلد اللہ ومن تولا اواسوک چواولی دت پیغمبر دت تابدارینا نفما ارسلناک علیهم حفیظا نده لگل منتال را پا دیبانی ساتون کے دا عمالو داری ګوره دا الله تابعداري پس کې بند کړه په تابعداري د پیغمبر کې مَيُّتِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهُ چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه نو د الله تابعداري وکړه او مخکې سورته آل عمران کې مين د الله بند کړي وا په اتباع د پیغمبر کې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الته ها په اتباع پیغمبر کی مینا د الله بند کړوا په اتباع پیغمبر کی بخشش دی انسان ته بن کړو کتا سو د پیغمبر تابعداري وکړه الله بتا سو سرمنو کی الله بتا سو تا گناهونه معاف کی او دلته چا چې پیغمبر ته بيداری وکړه نو الله وی زب د زما ته بيداری وکړه په اتباع پیغمبر کړي رفیدی یو میناد الله په ملاویږي په اتباع پیغمبر کې گناهونه معاف کې دل ملاویږي په اتباع پیغمبر کې جنتونه ملاویږي سورته آل عمران وګوره سورته دي سورته نساء آیات نمبر 13 وګوره 40 آیات تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر د الله نو يدخلو جناتن دنده به کې اگر الله جنتونو ته تجري چې بيږي وا من تحت هل انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم نو په اتباع پیغمبر کې جنت ملاو شو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا چا چې د پیغمبر خلاف وکړ نو دنه بشي ورته همیشه وي پایږي په ان اتباع پیغمبر سره څه ملاو شو جهنم ملاو شو په اتباع پیغمبر باندې جنت ملاو شو دا رنګي سورته صف ګورې تاسو لسمات سورته صف اتیشتم سپارا سورت صف آیات نمبر 10 وګورئ اتیشتم پارا لسم آیات یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اے مومنانو آیا خود ننکم تاسو ته په یو تجارت باندې چې خلاص بکی تجارت تاسو را د عذاب درناک نه اگر تجارت دار قرآن ذکر کئی تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ ایمان بروڑے تاسو پا اللہ پیو والد اللہ او ایمان بروڑے پی اتباد پیغمبر دا اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ دلتے زیادتو کو اللہ او جہاد اور سر یوزے کو دے پیغمبر سر او جهاد بکوي په لګولو د لار د الله په لار د الله کې په لګولو د مالونو په کړهو د خپل ځانونو چې جهادم کې د الله یو والي منی اتباع پیغمبرم کې لزالکم خیرلکم دا تجارت تاسو د پاره ډیر غواړو ډیر به تر دې ک تاسو پويږئ زکه په دې تجارت سره ملاويږي سلور کار ملاويږي په دې ځکه یو یغفر لکم ذنوبکم په اتباع پیغمبر ملاویږي تاسو ته گناهونه تاسو معافي د گناهونو تاسو یو او په اتباع پیغمبر و یدخلکم جنات تجری جنتون ملاو شو دعا په اتباع پیغمبر و مساکن طیبه فی جنات عدن په اتباع پیغمبر جنتونا کې زینا بنگلې خسته ملاو شوې دا کامیابی په اتباع پیغمبر باندې نصر من الله وفتح قریب دا سو کاله ملاو شو دلته دا کوي من یطع الرسول چا چې اتباع پیغمبر وکړه دا الله تابعدار وکړه دا الله سره مينو وکړه دته بخنه ملاو شو دته جنت ملاو شو دته خیستا بنگلی په جنتونو کې ملاو شو او دله فتح او نصرت ملاو شو وګوره په اتباع پیغمبر نن موږ سوچ کو چې زمنګ په دې معمولی بدن کې شپک فوټا بدن دې په دې کې سوره اتباع پیغمبر چریږي موږ خپل سر ته وګورو خپل دې بدن دې چهره ته وګورو چې زمنګ دا چهره په اتباع پیغمبر دا او کنه دا پیغمبر څنګه وي او منګه څنګه کو منګه خپل لحیه او ګورو خپل سر او ګورو خپل معاملات او ګورو خپل غمونه او خادي او ګورو خپل لباس او ګورو د زنانو لباس او ګورا دا په اتباع پیغمبر دی د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها سره یو ټولګه ده بنو تمیم راغره او پاغی باندی لباسو والیهن سیاب و رقاق او پاغی جامیوی نرائی رقیق نرمی جن کم زوری کپڑیوی نبی علیہ الصلات والسلام بی بیا خذو تو ان کنتم مؤمنات فلیس هذا بلباس المؤمنات کتاسو زانتا مؤمنان زنان وای نو داد مؤمنانو لباس نه دے داد اغیارو لباس دے داد اغیارو لباس دے اتباع پیغمبر پکار چمنګه اتباع پیغمبر زان کی راولو ها ان شاء الله دنیا خيستا او اخر مخيستا واخر يوايا ترجمه ماشي وقتينو